Книга Неємії, розділ 2. У місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса стояло перед ним вино. Я взяв та й подав цареві і намагався не бути сумним перед ним. Але цар промовив до мене: «Чого обличчя твоє сумне? Адже ж ти не хворий. Ніщо інше, як якусь журбу маєш на серці». Я злякався вельми і сказав цареві: «Нехай цар живе повіки. Як же не бути сумним моєму обличчю, коли місто, де гроби батьків моїх, зруйноване, і брами його спалені вогнем?» І сказав цар до мене: «Чого ж ти просиш?» Тут я помолився Богові неба і сказав цареві: «Коли цареві до вподоби, і коли слуга твій тобі вгодний, пошли мене в Юдею, в місто, де гроби батьків моїх, щоб я відбудував його». І сказав мені цар із царицею, що сиділа коло нього: «Скільки триватиме твоя подорож, і коли ти повернешся?» Тож припало до серця цареві послати мене, і я означив йому час. Далі сказав я цареві: «Коли цареві до вподоби, нехай дадуть мені листи до начальників заріччя, щоб вони мене пропустили, доки не дійду до Юдеї, та й лист до Асафа, царського лісничого, щоб дав мені дерева на колоди для брам у твердині, що при храмі, на міські мури та на дім, в якому буду жити. І дав мені цар, бо добродійна рука мого Бога була надо мною». От і прийшов я до начальників заріччя і передав їм царські листи. А цар послав за мною військових начальників і кінотчиків. Коли зачули про те Санбаллат із Хорону і Товія, слуга Амонський, велика досада пойняла їх, що от прийшов хтось піклуватися про добро синів Ізраїля. Прийшов я в Єрусалим і пробув там 3 дні. Тоді ж устав я вночі, ще й кілька чоловік зо мною, та не казав я нічого нікому, що поклав мені Бог мій на серце зробити для Єрусалиму. Скотини ж не було ніякої при мені, крім тієї скотини, на якій я їхав. Отож, я вирушив уночі через долинні ворота до драконової криниці та до гнояних воріт і оглянув мури Єрусалиму, що були в руїнах, а його ворота були спалені вогнем. Далі прийшов до джерельних воріт і до царської саджавки, але там не було місця перейти для скотини, що була підо мною. Отак уночі долиною піднявся я вгору, оглядаючи мур. Потому ж завернув і проїхав через долинні ворота і повернувся. А старшини не знали, куди то я ходив і що я робив. Ні юдеям, ні священникам, ні вельможам, ні старшинам, ні іншим, що робили цю роботу, я до того часу нічого не повідав. Потім же сказав я їм: «Бачите, в яких ми злиднях, як Єрусалим зруйнований, та як брами його спалені вогнем. Ну, мож, відбудуємо Єрусалимський мур, щоб не бути нам більш посміховищем». Оповів я їм про добродійну руку Бога мого, що була надо мною, а й про те, що цар мені сказав був. А вони вголос: «Берімся до будови!» і заповзялися завзято до цього доброго діла. Як зачули про це Санбалат із Хорону, і Товія, слуга Аммонський, та араби Гешем, то стали з нас сміятись і говорили про нас із погордою. «Що то ви робите? Хочете збунтуватись проти царя?» Тоді я у відповідь їм сказав: «Бог неба, він нам сприятиме. Ми ж його слуги. Беремось до будови, а ви не маєте ні частки, ні права, ані й згадки про вас в Єрусалимі».